dito'y kay-kay dita. Haway kay kanyohe, agtungpal mataha. Madanon amin alugar, pagkaykayan iti kwarta. Haway kay, lamwa dito'y kay-kay dita. Haway kay, lamwa dito'y kay-kay dita. Haway kay, kanyohe, agtungpal makaha. Madanon amin ang lugar, pagkaykayan iti kwarta. Haway kay, lamwa dito'y kay-kay dita. Apa nunu teh? Sublime.